Evet, Akide'ye geçelim. Asıl yeri. Bunların hepsi fiili. Bunlar da bir. Burası. Burada bir şey. Şu kadar fazla iki tane. Okuyalım. Nerede kaldık en son? Evet, kitaplar bitti. Heh. Bu Hocam kitabın gidecek. maktup kısmı, değil mi? El yazma halinden Evet, bahsediyor. yazma metin nüshası. Evet. Orası. Okuyalım. Bu nüsha Batı Berlin'de bulunmaktadır. Bunun bir sureti de Kaydediyorsun değil mi? evet kayıtlı şu an. Tamam. Ama Arapça dersinden ekstra olarak bir Tabii tabii dosya olarak. ekstra Tamam. var. Evet bence. Bismillah, salatu ve selamu ala Resulü emme ba. Sen de salatu selam getir inşallah. Evet. Bunun bir sureti de Kuveyt'teki İhya-ı Turas El-İslami Cemiyeti'ne bağlı El-Mahdutat ve Turas ve Saik merkezinde 2 Taksim 12.147 Akide numarada kayıtlı bulunmaktadır. Adı geçen Şimdi bu merkeze ne demek? Şimdi bu kitabın aslı, bakın buraya fotokopisini çekmişler. El yazma yani. 700-800 sene önce yazmış. Bu el yazma. Bu nuskadan bahsediyor. Bu nuska ki ben nerede buldum biliyorsunuz. Dünya kütüphaneleri var. evet. Hani el yazma eserlerini buldu. Türkiye'de en meşhurlarından Süleymaniye gibi. Süleyman. Tutuyorlar mesela bu eski kitapları yazmak isteyenler bunun maktutatını ya CD şeklinde ya da orijinalinde ki kimse kolay kolay orijinalini almaz. Yani dünyanın parası. Alırlar. Onu kitap güzel bilgisayar altına yazarlar. İçindeki hadisleri tahkik ederler. İşte sahih mi zayıf mı, Evet. nerelerde geçiyor vesaire. Ve burada onu bildiriyor. Ben bu nuskayı nereden aldım? Hangi kütüphanenin nuskası? Onu bildiriyor. Orada verdiği sayı da şimdi ben gittiğim için bazen Süleymaniye'yi biliyorum yani. Oraya gidersin el yazma eserlerine. Bilgisayardan kontrol edersin. O el yazma eserinin her el yazma eserin bir numarası vardır. Ve o numarayı müdürlüğe bildirirsin. O numaradan çıkarırlar oraya el yazma eseri. Ve onun CD'sini sana verirler. Burada onu anlatıyor. Anladın mı? Bu okuduğumuz İbn-i Teymiye'nin bu kitabını adam hangi şeyden almış? Kütüphane. Evet. Adı geçen merkezi bunun bir suretini bize gönderdiği için burada teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Evet. Demek ki onlar talep etmiş, Evet. gönderilmiş. Evet. Neden göndermiş? Kaçırdım onu. Neden almış? Uzun bir isim. Kuvvetten almış. İnşallah zaten bunların Türkçesini alacaksınız yanınızda. Oradan İhya-ı Turas çalacaksınız. el-İslami Cemiyeti'ne Çekeceğiz bağlı. onu El-İhya-ı fotoğrafı. Turas el-İslami Bu nüsha 11 varak olup 10,5 11. satır. Bakın 11. Bunu bilgisayar hattında orijinali budur aslında. Orijinali bu kitabın tam olarak orijinali şu kadardır. Yani 25 sayfa bile Gösterelim. değil yani. Tabii. Pardon 11, 22 sayfa. Yani şu kadardır Siyah hepsi. kaplarım var. Bu ise işte Halil Herrat diye günümüz alimlerinden vefat etti. Çok olmuyor yani. Onun tahkik. Yani şuranın açıklaması bu. Evet. Anladın? Bu işte İbn-i Teymiye'nin kendi yazdığı kitap. 11 varak olup 10,5 çarpı 18,5 santimetreye bağladığında ve Evet. 23 satırdır. Bunu genelde ne yaparlar? Tahkik ehli, mesela kitapları tahkik edenler vesaire anlatırlar. İşte bu benim ulaştığım nuska şu boydaydı, eni şöyleydi, böyleydi anlatırlar. Çünkü bütün maktut kitapların, el yazma eserlerin boyutları, sayfa numaraları özellikle böyle incelenmiş, ona göre numaralanmış, tanzim edilmiştir kütüphanelerde. Evet. Güzel, açık, seçik ve etrafı çerçevelenmiş bir nesih hattıyla yazılmış olup Evet. müstensih Mesela bir onu yazan müstensih ne demek? Müstensih o el yazma eseri nusku eden. Hani bir de o eliyle yazıyor. O müstensih ne yapmış? Çerçeveye almış yazıları, güzelleştirmiş mesela. Artık yazana göre. Çünkü sen eski zamandasın. Şeyh ders yapıyor. Sen o dersi yani veya bir kitap telif ediyor. Sen de diyorsun ki matbaa yok. Talebeler hep elle yazarlardı. Ve bu böyle çoğaltırlar. çoğalırdı. O elle yazanlara müstensih deniyor yani. Tutarlar bunlar kafalarına göre güzel hatla yazar, kimi çerçeveli yazar vesaire yani. Müstensihi ve istinsah tarihi bilinmeyen bu güzel hat kitabın başından sonuna kadar devam Bilinmeyen etmektedir. hat diyor. Yani ne? Çünkü bazı nuskaların üzerinde o müstensikler tarih atarlar bir de sonlarına. Bazıları da atmazlar. Tarih atanlar belli olur işte. Der ki ben bunu işte Recep ayının şu gününde şu tarihte bitirdim falan diye böyle belli olur. Genelde de işte o noktaya mühür basarlar zaten. Kütüphanede. Bu nüshanın hattı güzel olmakla birlikte Evet. çokça kelimeler düşmüş ve pek çok hataları vardır. Ha, işte bu Ayetlerde müşkülat ne bile. oluyor? Evet. Bazen müstensih acemi olabiliyor veya aceleci olabiliyor. Gözünden ayetleri yanlış yazabiliyor. Bazı harfleri eksik yazabiliyor veya hızlı yazıyor, siliniyor. Veya tarih onu siliyor. Hani geçtikçe. Ve burada ne yapıyor? Özel bir cehd etmesi gerekiyor artık bu kitabı bilgisayar hattıyla basmak isteyen günümüzde kimse mesela. Evet. Tutuyor diğer nuskalarını arıyor dünyadan kütüphaneler de var. Oradan bakıyor eksikleri tamamlamaya çalışıyor vesaire. Mesela şu an Müslim bildiğim kadarıyla şu an yeni basılacak İbn Kesir. Onu uğraşan günümüzün büyük alimlerinden Usam el-Kavsi var Mısır'da. 30 dünyadaki 35 nuskasını tam aklımda olduğu sürece 35 nuskasını buluyor. Ve nuska farklılıklarını tek tek yazıyor oraya. Yani diyor ki mesela orada an dedi. Bir nuskada an, öbür nuskada min geçmiş. Diyor ki mesela şu nuskada min. Altta bildiriyor dipnot bölümünde falan. Çünkü bazen bir kelime de önem taşıyabiliyor yani manada. Evet. Bundan dolayı ben tahkikte alışılan bir husus olduğu üzere bu nüshayı asıl kabul edemedim. Evet. Bunun yerine... Bakın bu nuskayı asıl kabul edememek. Ne demek bu asıl kabul edememek? Bilin. Alim tutar böyle dünyada 5-6 tane nuska toplar. İşte o kitabı basmak için. Bir tane en güzel olanı asıl olarak seçer. Onu bilgisayara dizer. Diğer nuskalarda da farklılıkları asıl olarak almaz. Dipnotta bildirir. Diyor ki Evet. ben böyle eksiklik görünce bunu asıl alamadım diyor. Evet. Bunun yerine aslı ile birlikte basılmış olan şerhi asıl metin olarak kabul ettim. Ha, o zaman basılmış demek ki daha önceden birileri de bulmuş. Çünkü bu Ahiret-i Vatiye çok basıldı. O basılan nuska, şeyleri asıl aldı. Baktı Şerhleri. ki bu nuska ile onlar arasında fark varsa onları bildirdi kısaca. Evet. Evet. Çünkü şerh bu metne tabi olup onunla birlikte yer almaktadır. Evet. Ben bu sözü edilen nüshayı basılı metinler arasında herhangi bir farklılık olduğu zaman tercihe sebep bir dayanak olarak kabul ettim. Özellikle benim asıl olarak kabul ettiğim baskı ile Mecmu'ul Fetava arasında Mecmu'ul Fetava, biliyorsun İbn-i Teymiye'nin külliyatı. Baskılarına göre değişir. Normalde 40 cilttir. 37 ciltliği var vesaire. Mecmu'ul Fetava aslında bir kitap değildir. Mecmu'ul Fetava'yı günümüz alimlerinden Şeyh Kasım diye birisi var. Yani vefat etmiştir gerçi. Ama muasırdır. O tutuyor İbn-i Teymiye'nin elinden geldiğince bütün kitaplarını toplamaya çalışıyor böyle risalelerini. Ve bunları bir araya getiriyor ve buna bir isim veriyor kendisi. Mecmu'l Fetava diyor. Yani fetavaların toplanmış hali. Yani İbn-i Teymiye'nin bunun içinde Mecmu'l Fetava'nın içinde belki 100 tane risalesi var. Evet. Toplanmış halidir bu. Bu Mecmu'l Fetava'nın içinde Akidetül Vasıtiye de var. Mesela Hamaviye de var, Tedmuriye de var vesaire. Evet onu beğenmeyecek şimdi. Özellikle benim asıl olarak kabul ettiğim baskı ile Mecmu'l Fetava arasında yer alan baskı arasında bulunan farklılıklar da ona dayandım. Evet. Bununla birlikte bazen anlamı etkileyebilecek önemli farklılıklara işaret etmekle yetindim. Evet. Zikredilmesinde faydası bulunmuyor. Birçok farklılıklara işaret etmeye gerek görmedim. Evet. Mesela bazı nusralarda farklılıklar var ama hiçbir değeri yok yani. Evet. Tamamıyla aynı kapıya çıkıyor. Onlara hiç değinmediğini belirtiyor. Çünkü bunları ayrıca zikretmek bazen okuyucuyu yanıltabilir. Peki bütün bu sözler kimin sözleri şu ana kadar? Bu şey yazan neydi? Yok. Halil Herras değil. Yok yok. Halil Herras Halil şerh eden, Esra tahkik eden. Evet. Şimdi bu kitap 3 kişinin de mesela. Aslen kim? İbn-i Teymiye yazmış. Sonra günümüz alimlerinden Halil Herras ne yapmış? Vefat etti. Allah rahmet etsin. Çok fazla uzun olmuyor. Muasırdır. O geliyor bunu tahkik ediyor. Şerh ediyor. Sonra geliyor şu anda yaşayan Alevi Sakkas diye kendisi Allah-u Alem Suud'da olabilir. Yani bizzat özellikle takip etmiş değilim kendisini. Ama biliyorum muhakkik olduğunu, ilim ehli olduğunu. Kendisi geliyor bunu tahkik ediyor. Hadislerine değiniyor, nuska farklılıklarına değiniyor, hadisin sahihliğine, zayıflığına, ayetlerin geçtiği numaralara falan. Şu ana kadar söz hepsi Alevi Sakkas'ın sözü. Daha şu an İbn-i Teymiye'den ve Halil Erhas'tan daha hiçbir şey gelmedi. O kitabın şerhine girdiğimizde gelecek. Evet. Başlık. Elinizdeki yayında yaptığım işler. Evet. Elimizdeki yayında. Yani diyor ki bu muhakkik eden. Ben tahkikte ne gibi işlemler yaptım bu kitap Çalışmalar. üzerinde? Ne gibi çalışmalar gerçekleştirdim? Evet. Bir. Az önce sözünü ettiğimiz gerek akidenin bağımsız baskılarından, gerek bir takım not ya da şerhlerle birlikte yapılmış baskılarından hareketle metni oldukça sağlam bir şekilde ortaya çıkarmaya çalıştım. Ve bunu yazma nüsha ile karşılaştırdım. Ayrıca kolaylıkla okunup ezberlenebilmesi için de bu metni harekete geçirdim. Evet, burası çok önemli. Geçen hafta biz değindik, değil mi? Evet. Şimdi geçen hafta diyorum, hep dediğim şey oluyor. En son dersimizde ne yaptık biz? bu harekenin önemini belirttik. Ki bugünkü derste de gördünüz harekenin önemini. Arapça dersinizde. Değil mi? Evet. Az önceki Arapça dersinizde. Şimdi diyor ki ben bunun harekelemeye özel gösterdim. Çünkü aslı nuskaların aslı nedir? Hareketidir. Bunu harekelemiş tek tek bu. Hı. Ve çünkü Akidetül Vasiye'nin metni çok basıldı. Ama mutlaka hemen hemen hiçbirisi hatadan hali değil. Evet. Bu da diyor ki ben hatadan hali yapmak için çok dikkatli şekilde hareket ettim. Ancak ben baktım, ben buldum yani. Buna rağmen ben birkaç yerde hareket hatası buldum. Ama Allahu Alem, burada hareket hatası bu Alevi Sakkaf'ın kendisinden değil, matbaada vuku bulmuş hatadan dolayı zannediyorum. Anladın mı? Evet. Çünkü İki. Alevi Sakkaf gibi birisi önem göstererek hareket hata yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani. Değil mi? Kendisi. Evet. İki. Elimizdeki şerhin metniyle El Cemaatul İslamiye ve Darul İfta. El Cemaatul İslamiye mi? Camiatul İslamiye. Camiatul İslamiye. Evet. Camiatul İslamiye neresiydi? Kaşif, Camiatul İslamiye. İslam Üniversitesi Medine'deki. Medine'deki bizim arkadaşların gidip okuduğu vesaire. Evet, yani. Darul İfta tarafından yapılmış iki basamak. Fetva Darul İfta yani fetva evi. Evet. Tarafından yapılmış iki baskının metinleri arasındaki farklılıkları tespit etmeye çalıştım. Bu Camiatul İslamiye ve Darul İfta iki tane metin basmışlar bu Akidetül Vasiye'nin metnini. Oradaki farklılıklar üzerinde de gözden geçirme olayı olmuş. Evet. Oldukça az olan bu farklılıkları yeri geldikçe açıkladım. 3. Evet. Göreceğiz zaten dipnotta bazen farklı farklılıklara değiniyor. 3. Evet. Şerhte yer alan ve okunması zor ya da yanlış anlamalara meydan verebilecek olan lafızları harekeledim ki evet. Okuyucunun bunları anlaması kolaylaşsın. Bazen kitabın içinde sonlarını harekelemiş bu müellif. Şimdi bu kitap hareketsiz gördüğünüz gibi hareket falan yok. Evet. Ama dikkat edin mesela şu kitapta bak iki sayfa benim gözüme çarpan bir iz. Mesela ne bileyim 2-3-4 yerde hareke var. 3-4 yerde hareke var. O harekeleri de diyor bazen manada karışıklık verebilir. Çünkü mesela bazen cümle akışı zor oluyor. Ağır cümleler olabiliyor. Harekelemiş bu. Evet. Ki talebe anlasın bunu diye. Evet. 4. Ayetleri harekeleyip Kur'an-ı Kerim'deki yerlerini gösterdim. Evet. Bu kitaptaki amelini bitirelim bırakalım. Evet. 5. Bulamadığım tek bir hadis dışında bütün hadis ve sahabeye dair rivayetlerin kaynaklarını gösterdim. Evet. Kaynağını tespit edemediğim hadis ise Allah'ı inkar eden El-Ghiyar. Evet. Hallerin değişmesiyle karşılaşmaz hadisi. Evet. Rivayetlerin kaynaklarını tespit ederken izlediğim yola gelince. Evet. Öncelikle iki parantez arasında. Bu bir tane hadisin tahkikini bulamamış, İnmiş kitaptan ulaşamamış. Evet. Bu yok demek değil. Evet. Artık kendisi ulaşamamış. Evet. Öncelikle iki parantez arasında hadisin sıhhat ya da zayıflığı ile ilgili bitmek. O en son geri bir daha okur musun? Biraz gerisinden. Rivayetlerin kaynaklarını tespit ederken izlediğim yola geleceğim. Evet. Kaynaklarını hani verirken ne gibi yol gidiyor? Neler yapıyor? Evet. Öncelikle iki parantez arasında hadisin sıhhat ya da zayıflığı ile ilgili hükmü zikredeceğim. Evet. Yani ne yapıyor şimdi? Hadis diyelim geçti. Hadisi hemen önce bir parantez açıyor. Altta dipnot bölümünde sahih yazıyor. Mesela veya zayıf yazıyor veya mevzu yazıyor. Sonra parantezden sonra belirtiyor sebeplerini. Evet. Kalın punto yapıyor. Kalın puntoyladır bunun Arapçasında. Kalın punto yapmış onu ve iki parantez arasında almış. Evet. Türkçesinde öyle değil tabii. Evet. Sonra Buhari ve Müslim ile başlayıp arkasından Kütüb-i Sitte'nin Kütüb-i değil Kütüb-i Sitte. Uzatmalı değil. Kütüb-i Sitte. Kütüb-i Sitte'nin geri kalanları sonra İmam Ahmed'in Müsned'i yahut Malik'in Muvatta arasında bu hadisi zikreden kaynakları belirttikten sonra Beyhaki ya da Hakim yahut onların dışında hadisi rivayet edenleri sırayla zikretsin. Evet. Bazen hadisin sözü geçen sıralamaya göre 3 ya da 4 eserdeki yerini zikretmekle bazı istisnalar hariç yetindim. Evet. Hadis Kütüb-i Sitte'de yani çok fazla böyle taklide kaçmadım diyor yani. Bu burada geçiyordu, burada geçiyordu böyle. Bütün şeyleri tek tek evet. Sayma ihtiyacı hissetmedim. Önemleri sayın. Evet. Hadis Kütüb-i Sitte'de ya da bazılarında bulunuyor ise baskı farklılıkları dolayısıyla kitap ve bab olarak geçtiği yeri işaret edip şerhlerde bulunduğu yerleri de kaydettim. Evet. Eğer hadis Buhari'de yer alıyor ise Selefiye matbaası baskısını esas alarak Fethül Bari'deki yerini zikrettim. Evet. Müslüm'de yer alıyorsa Nebevi şerhindeki yerini kaydettim. Evet. Eğer Tirmizi'de ise Tuhfetül Ahvezi Şimdi Bukhari var, Müslim var, bilmem Ebu Davud var vesaire. Şimdi bu ne yapıyor? Bir kitap diye şey bir hadis diyelim ki Ebu Davud'da geçiyor. Şimdi bu kaynak numara verecek. Aslı diyelim ki Ebu Davud'un 2 cilt ama şerhi 10 cilt. Diyor ki ben şerhinden örnek verdim. Hani şerhindeki yerini bildirdim. O yüzden bu 8. cilt olabilir, tuhafınıza gitmesin 9. cilt. Sanki onu böyle anlatmaya çalışıyor. Keza Bukhari'nin fethi, Bukhari'nin şerhi Fethülbari, Tuhfetül Ahfazi gibi vesaire. Evet. Ahzi'deki yerini. Ebu Davud'da Biliyorsun o da ise Sittimizin şerhidir. Evet. Ebu Davud'da ise Avnul Mabut'taki yerini Avnul Mabut'ta Ebu Davud'un şerhi. Evet. Nesiyede geçiyor ise Ebu Gudde'nin Evet. tahkikiyle, Suyuti şerhi ile Es-Sundi haşiyesindeki yerini. Ve Suyuti ile Sindi'nin haşiyesiyle beraber basılmış tır bu İmam Nesai'nin kitabı. Ebu Hud dedi muhaddislerdendir. İbn-i Mace'de bulunuyor ise Vefat etti Abdülbaki'nin. kendisi muasırdır. Evet Ebu Hud. Abdülfettah aslında asladı. Abdülfettah Ebu Hud'dedir. Bu da Ebu Hud diye yetmiş. Evet. Abdülbaki'nin hazırladığı baskıyı Müsned'de ise El-Fethur Rabbani'deki yerini gösterdi. Bazen iki ya da üç yeri kaydetmekle yetindim. Hadis ile ilgili hükme gelince. Şimdi tamam bu tahriçle alakalı nokta. Yani tahriçle tahkiki ayırmamız lazım. Genelde ilim elin ıslahında tahriç demek yerlerini belirtmek. İşte bu burada geçiyor. Bukhari'de şu bapta şu sayfada. Müslim'de şu bapta şu sayfada. Tahkikten de genel olarak kasıt şu olur. Zayıflığı noktasındaki belirtilen şeylerdir. İşte bu budur. Ravisinde şu vardır. Anlatabiliyor muyum? İnkıta vardır vesaire. Tahkik. Tahriç. Tahriç yerleri belirtme, tahkik sonuca ulaşma gibi bir şey. Sahi. Sıhhati hakkında. Evet. Hadis ile ilgili hükme gelince, Ne? şayet hadis Buhari, Müslim ya da birilerinde İçinden birinde demek ya da istedim. ikisinden birinde diyor da birilerinde birilerinde ise parantez arasında sahih kelimesini kaydederek bu iki kaynaktaki yerine işaret etmekle yetindim. Ha, Bukhari Müslim'de diyelim bu hadis. Ve Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nese'de de geçiyor diyelim. Ne yapıyor? Diyor ki ben öncelikle sahih diye bir başlık attım oraya parantez içine. Sonra dedim ki bu Bukhari'nin üstünde geçiyor. Demedim Nese'de de var, Tirmizi'de de var. Neden? Zaten Bukhari'nin üstünde geçiyorsa Abdullah iş bitmiştir yani Evet. sahih. Veya sadece Bukhari'de veya sadece üstünde geçiyorsa olay bitmiştir. Çok teferruata gerek yok yani. Evet. Şayet başkalarında yer alıyor ise bu dalın önder ilim adamlarından hadise kimlerin sahih, kimlerin zayıf dediğini kaydetti. Evet, ilimde önder adamlardan. Evet, şimdi kim Zehebi. onları bilelim? Birincisi Zehebi. Zehebi. Değil mi? İbn Hacer ne diyor ben diyor her İbn Hacer her zaman biliyorsun İbn Hacer hafızasıyla çok meşhur birisidir. Değil mi? Yani Evet. hep yani isminin tabiri caizse altın harflerle yazmıştı tarihe. O der ki ben her zemzem içtiğimde hafızamın kuvvetlenmesine niyet ederdim. Ben duydum ki ne kadar sahih bilmiyorum. İbn Hacer niyetlenirmiş. Hafızası kuvvetlensin diye ama Allah'ın kendisine İmam Zehebi'nin hafızasını versin diye niyetlenirmiş yani. Hani hep onu tabir edermiş. Öyle bir büyük alim. İmam Zehebi de İbn-i Teymiye'nin talebelerindendir. Biliyorsunuz yani. Zehebi, Onun İbni Hacer. inşallah yakında kitabı Ummul Kura tarafından basılacak İmam Zehebi'nin. Muhtasar Uluv diye. Elbani tahkik. Zehebi, İbni Hacer, Evet. El-Enba, İbn Hacer, demin söyledim. İbn Hacer bu 15'lik muhtasar olarak Fethülbari'si basıldı zaten. İbn Hacer muhaddislerdendir. Değil mi? İşte İbn Teymiye'den sonra yaşamıştı kısa bir müddet sonra. Çok fazla değil. Evet. Burada yanlış yazmış herhalde. Elbani yazmış. Elbani. Tamam. Ubade. Elbani doğru. Elbani. Enbani yazmış da ondan diyor. Ne yapmış? Enbai diye Ha. yazmış da. Elbani. Ve Hatta. bazen mesela Elbani de biliyoruz. evet. Elbani de biliyoruz. Allah alem o 99'da değil mi vefat etmişti Elbani? Öyle olmaz. Evet. 99. Ve bazen mesela El Arnavut gibilerin adını verdim. Arnavut'tan hangisini kastediyor? Bir Abdülkadir Arnavut var, bir de Şuayb Arnavut var. Burada ikisi de muhaddis, ikisi de vefat etti. Birisi Suriye'de, birisi Ürdün'deydi. Abdülkadir Arnavut muhaddis, Şuayb Arnavut muhaddis. Şuayb Arnavut'un İmam Ahmed'in Müsned'i üzerine 50 ciltlik tahkiki var. 50 ciltlik tahkiki var. Allahu alem Abdülkadir Arnavut'tan daha muhaddis. Ama onun akidede bazı pürüzleri var. Ama Abdülkadir Arnavut şerefiydi. Maşallah. Ama şu an buradaki kastı şu Şuayb Arnavut. Muhaddistir kendisi. Yani iyi bir muhaddis. Evet. Kimi zaman hadis ilminin gerektireceği kadarıyla senere dair açıklamalarda bulundu ki evet. bu oldukça azdır. Evet. 6. Şarihin birilerine nispeten kaydettiği sözlerin birçoğunu o sözü söyleyenlerin kendi eserlerindeki ya da başkalarının eserlerindeki yerlerine kaydetti. Evet. 7. Adları geçen özel şahısların önemlilerinin biyografilerini kaydettim. Evet. Önemlilerinin biyografilerini kaydettim. Mesela bazı isimler geçiyor şerhte. Şu alim bu alim. Onların böyle kısa özgeçmişini bildiriyor. Evet. Ashab-ı kiram kimi tabi ve müteahhir müteahhir sonradan geldi. Evet. İlim adamlarından meşhur ve tanınan kimselerin ise biyografilerini söz konusu etmedim. Evet. 8. Metin ya da şerhte söz konusu edilen Cehmiye, Mu'tezile, Eşariler ve daha başka bütün fırkaların tanımını yaptım. Evet, bunlar şerhte gelecek. Kimlerdir bu fırkalar? 9. Düstur, Milli, Mesure gibi oldukça az sayıda geçen bir takım yabancı kelimelere dair açıklamalarda bulundum. Evet. Farsçadır, bazıları şudur, onlara da değinmiş. Evet. 10. Zorunlu gördüğüm oldukça az miktarda bazı notlar ekledim. Evet, bazı kendinde de talikatlar düşüyor. Evet. 11. İster metin, ister şerhin ifadeleri olduğu gibi bıraktım. Evet. Bundan önceki baskılardaki bir takım baskı yanlışlıkları sebebiyle pek az yerlerdeki düzeltmeler ise müstesnadır. Evet. 12. Bazı paragraflara başlıklar koydum. Bunu da okuyucuya kolaylık olsun diye yaptım. Evet. Bu başlıklar ise metine kendiliğinden bir şey sokmamış olmak için sayfa kenarlarında metin dışında bıraktım. Evet. 13. Kitabın bundan önceki baskılarında ama Türkçesinde metin yani metnin köşesinde değil üstüne alınmış. Evet. Halde, evet. 13. Kitabın bundan önceki baskılarında şerh ve metin sayfedeki bakın uyuşsuzlukları şunları kastırıyor bakın. Şurada var ya evet. Metin köşeleri dediğimde bak mesela bu hep muhakkikin evet. notları ufak tefek. Bak şöyle. Ama Türkçe'de üstü almış. Evet. Kitabın bundan önceki baskılarında şerh ve metnin sayfedeki uyuşsuzlukları probleminde kurtulmak maksadıyla akidenin metnini birçok kısma ayırdım. Evet. Bu kısımların her birisinin başlı başına belli bir konuyu almak özelliğinde olmasına dikkat ettim. Evet. Ondan sonra da şerhini kaydettim. Evet. Bundan önce de şin harfini yazdım. Evet. Metin ile şerhin yani şin ne demek? Şimdi metni vermiş. Bakın evet. Arapçasında daha belirgin. Şimdi şurada şurası metin. Evet. Sonra tutmuş alta bak şey harfi getirmiş. Yani evet. şerh. Evet. Buradan buraya kadar metin. Buranın açıklaması altta. Evet. Orada da yapmış. Orada nasıl yapmış? Ver onu. Şimdi kitaba bakalım. Şimdi burada açalım bir yere mesela. Bakın şurası metin. Evet. İtalik yazı tipiyle yazılmış. İtalik. Görüyor musun? Üstü Evet. Arapça, Arapçanın Türkçesi altta italik halde. Sonra bu başlık dediği aslında yanda olanlar kastettiği var ya. Evet. Budur. Sonra altta da şerh kısmı. Ama altta şey diye bir şey koyma ihtiyacı görmüyoruz zaten. Şey var. İtalik, italik yazıyla ayırmışlar. Evet. Sponsor dışında. Evet. Metin ya da şerhin hurufatını farklı kullandım ki okuyucu hurufatını hasleri yani. Evet. Bu italik dediğimiz olan. Evet. Evet. Farklı kullandım ki okuyucu metnin her bir bölümünün şerhini tam bir uyum içerisinde kolaylıkla izleyebilsin. Evet. 14. Şeyhülislam İbn Teymiye Allah'a rahmeti üzerine olsun özlü bir şekilde biyografisini yazdım. İşte o önümüzdeki hafta gelir. Önümüzdeki derste gelir. Evet. 15. Büyük ilim adamı Şari Muhammed Halil Herras'ın da Halil Herras kim işte bunu şerh eder. Evet. İbn Teymiyye bu kitabını şerh eder. Oldukça özlü bir biyografisini kaydettim. Evet. Onu 16. da tanıyacağız inşallah daha iyi. Evet. 16. Teknik bir takım. Filistler yaptım. Evet. Bunlar aşağıdaki Filistler bakın şuradan şuraya kadar. Bakın Filistler bakın adam maşallah. Şurası hepsi bu kitabın Filisti. Adam öyle bir düzenlemiş ki sen bu kitabın içinde bir kelimeyi aklında olsun kitabın neresinde olduğunu şuradaki Filistin yardımıyla görüyorsunuz. Bulabilirsin. Türkçesinde bu kadar yok tam. Yani Türkçesinde anlatsın. Evet. Bunlar aşağıdaki şekildedir. Evet. Ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki sıralarına göre Filisti. Evet. Alfabetik sıraya hep göre bildirmiş bunlar Arapçada. Türkçesinde yok da bulamazsın. Evet. Alfabetik sıraya göre hadis ve ashab ile tabine ait sözler. Diyelim ki hadis bu kitapta bir yerde geçiyor ama hadisin bir kelimesi aklınızda. Mesela innallâhe. Hemen bakıyorsun orada inne kısmına. Sözlük şeklinde innallâhe nerede hemen buluyorsun. Evet. Fırka ve mezheplere dair fiil. Evet. Biyografiler... İçinde bir sürü fırka mezhep var onların fiilisini vermiş. Yani bu kitapta Cehmiye hakkında nerede bahsediyor acaba? Hemen onu fiilisten buluyorsun. Evet. biyografileri kaydedilmiş özel şahısların firisti. Evet. Birinci ve ikinci derecedeki kaynakların firisti, evet. Koy firisti. Evet. Bir de burada yazmıyor, müfredat firisti var bir de. Yani kelimelerin tek tek zikredilmesi. Önemli kelimeler var, ilmi kelimeler. Onlar şerh edilmiş. O kelime acaba bu kitabın neresinde şerh edilmiş bulabiliyoruz. Evet. Evet. Büyük arşın yüce ve kerim Rabbi olan Allah'tan benim bu çalışmamı kıyamet gününde hasenatımın arasından katmasını, ilim adamları ve Müslüman kardeşlerime bunu faydalı kılmasını niyaz ederim. Bu kusurlu birisinin ortaya koyduğu bir gayrettir. Amin. Kim diyor bunları? Alevi Saptan. Evet. Tetkik edecek şahıslar bunu dikkatle tetkik etsin. Evet. Alabildiğine bizi mazur görsün. Evet. Çünkü akıllı kişi başkasını mazur görebilendir. Bu en son söz kimin? Minkeram Hafız İbn-i Recep. İbn-i Recep'in Kavaydı Fıkıh'daki mukaddimesinden alınmış bu en son cümlesi. Evet. Yüce Allah ise kendi kitabından başkasını hatadan korumuş değildir. Evet. İnsaflı kişi başkasının birçok doğruluğa karşısında az sayıdaki hatalarını bağışlayabilendir. Evet. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Peygamberimiz Muhammed'e, onun aile halkına ve ashabına Allah'ın salat ve selamları. Evet. Ebu Muhammed Alevi Es-Sakkaf. Allah razı olsun. Amin. Amin. Kendisinden. Dersimiz buradan. Allah senden razı olsun.